चतुर्थ सर्ग लघु राम तो भद्र का विस्तार। श्री विष्णुदास जी ने कहा, हे स्वामिन, आपने हमें श्री राम नाम का अष्टोत्तर सहस्र भद्र आसन और अष्टोत्तर शत नाम का भद्र श्री रामचंद्र की पूजा के प्रसंग में बतलाया है। उन भद्रों को किस प्रकार बनाना चाहिए यह हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए, जिससे कि मैं ठीक तरह से समझ सकूं। उनको जो विशेषताएं हों सो भी हमें बतला दीजिए। श्री रामदास जी बोले, हे शिष्य, उन भद्रों की रचना का प्रकार जिस तरह तुमने पूछा है सो मैं पहले अष्टोत्तर शत श्री रामलिंग तो भद्र का रचना प्रकार विस्तार पूर्वक बतला रहा हूं। सुनो, इसमें राम मुद्रा उपास्य है और रुद्र उपासक है, इसी कारण लोग इसे राम लिंग तो भद्र कहते हैं। यह भद्र बनाने वाले को चाहिए कि सीधी और बेड़ी 200 रेखाएं खींचे, उसमें पहले की परिधि काली, फिर लाल, फिर सफेद, इसके बाद की परिधि पीली और फिर कोण में त्रिपद चंद्रमा का आकार बनाएं। चंद्रमा के आगे काले रंग की ऐसी श्रृंखला बनाएं जिसमें द्वादश पाद कोष्टक विद्यमान हो, फिर हरे रंग की 23 पाद की बल्ली बनावें, फिर द्वादश पाद की पीली श्रृंखला रखें, फिर 20 पाद का भद्र बनाएं, तदनंतर सफेद रंग की बापी का निर्माण करें जिसके 23 पाद बने हों, फिर 26 पाद का लिंग बनाएं, फिर 4 पाद का कोष्टक का काले रंग से मस्तक बनाएं, फिर 2 पाद की नाभि बनाएं, फिर 2 मूल स्कंद 6-6 पादों के बनाएं और 4 पाद का पार्श्व भाग बनाएं, फिर 12 पाद की मर्यादा बनाएं जो लाल रंग से रंगी हो, फिर 4-4 पादों की मुद्रा बनाएं, फिर मर्यादा की परिधि एवं लिंग मुद्रा बनाएं, इसी तरह 9 शिव एवं 8 मुद्राएं बनाएं, फिर लिंग के ऊपर और बगल में 16 परिधियों की रचना करें, फिर 9 पादों से कहीं पीले और कहीं हरे रंग के भद्र बनावें, रक्त भद्र के ऊपर जितने भी चरण हों उनकी श्रृंखला के लिए चित्र बनाएं, मध्य लिंग के दोनों कंधों पर सफेद रंग के 2 नेत्र रहें, लिंग के स्कंद में पीले रंग की 3-3 पादों वाली 2 श्रृंखलाएं रहें, भगवान शिव के ऊपर अधोमुख के ढंग पर 8 पाद कोष्टक से लाल रंग का भाग रहेगा, 18 पाद का तिरछा भद्र हरे रंग से बनेगा, पंक्ति के ऊर्ध भाग में हरे रंग की परिधि रहेगी, इसके ऊपर पीले वर्ण की परिधि रहेगी, उक्त रीति से प्रथम पंक्ति बनाई जाएगी। अब दूसरी पंक्ति की विशेषताएं बतलाता हूँ जो पहले नहीं बतलाई थी। दूसरी पंक्ति में 7 मुद्रा, 8 शिव एवं 14 परदियां रहेंगी। यह भद्र 6 पैरों वाला एवं लाल रंग का रहेगा और 30 पादों का भद्र बनेगा। चौथी पंक्ति में 3 शिव, 4 मुद्रा, 8 परदियां और 4-4 पाद का भद्र बनेगा। हरे पीले के मध्य में लाल रंग की परिधि रहेगी। पांचवी पंक्ति में 1 मुद्रा रहेगी और 2 शिव रहेंगे, 4 परिधि रहेंगी और 90 पाद का भद्र बनेगा। बाकी हरे लाल पीले वर्ण की परिधियां पूर्ववत रहेंगी। छठवी पंक्ति में 1 मुद्रा, 2 परिधि, 4 पाद की 9 और 3 परिधियां रहेंगी। मध्य में 324 पाद का सर्वतो भद्र रहेगा, 3 पाद की चंद्राकार श्रृंखला और 5 पाद की कृष्ण बल्लियां रहेंगी। इसमें 11 पाद की बल्ली रहेगी और 9 पाद का भद्र रहेगा, 24 पाद की वापी रहेगी और वह पीले रंग की रहेगी, 16 पादों के बीच में अपनी पसंद के कमल रहेगा, उसकी कर्णिकाएं पीले रंग की होंगी, बाकी सब अवयव अपनी रुचि के अनुसार होंगे। यह मैंने अष्टोत्तर शत रामलिंग तो भद्र बतलाया है। इसमें मुद्रा का स्वरूप 144 रहेगा। यद्यपि राज्य कांड के उत्तरार्ध भाग में 18वें सर्ग में कहे आए हैं, फिर भी मुद्रा का स्वरूप यहाँ बतला रहे हैं। इसमें कुल 12 पंक्तियाँ होती हैं और हर पंक्तियों में 12 पाद कोठे होते हैं। पूर्व दिशा से आरंभ करके उन्हें पूर्ण करना चाहिए। पहली और 7वीं पंक्ति काले रंग से रंगी रहनी चाहिए। ऊपर नीचे 5-5 पंक्तियाँ रहेंगी, उनका क्रम बतलाते हैं। ऊपर की 5 पंक्तियाँ भरे और पहली तथा ईशान कोण की पंक्ति को काले रंग से रंग कर बाकी को खाली छोड़ दें। उसके नीचे दूसरी पंक्ति की पहली, दूसरी, चौथी, छठवीं, सातवीं, नौवीं तथा 11वीं पंक्ति को काले रंग से भरें। उसके नीचे तीसरा, चौथा, छठा, सातवां और 11वां कोष्ठ काले रंग से भरें। चौथी पंक्ति का पहला, दूसरा, चौथा, सातवां, छठा, नौवां, 11वां कोठा काले रंग से रंगें। उसके नीचे 5वीं पंक्ति का पहला, दूसरा, चौथा, छठा, नौवां, 11वां कोष्ठ काले रंग से भरें। बाकी कोठे खाली रहेंगे। इन 5 पंक्तियों में राजा ये 2 अक्षर सफ़ेद रंग के दिखने लगेंगे। प्रथम पंक्ति के नीचे वाले 5 कोठों को पूर्ववत रखें। उनके नीचे दूसरी पंक्ति का पहला, दूसरा, चौथा, सातवां, 12वां कोठा, चौथी पंक्ति का प्रथम, दूसरा, चौथा, छठा, 12वां, 8वां, 7वां, 10वां, 9वां कोष्ठक काले रंग से भरें, जिससे राम यह 2 अक्षर साफ दिखाई दें। यह सब हो जाने पर उसमें राजा राम ये 4 अक्षर दिखलाई देने लगेंगे। अपनी बुद्धि से उसी की ओर उलटकर प्रभु श्री राम राजा भी भर सकते हैं तथा चौथी पंक्ति का पहला कोष्ठ काले रंग से भर दें। इससे उस स्थान का आकार नहीं दिखेगा और प्रभु श्री राम यह साफ साफ मालूम पड़ने लगेगा। अथवा राम राम यह स्थापित करें, इसकी पहली पंक्ति पूर्ववत रहेगी, इसके बाद दूसरी पंक्ति का पहला, तीसरा, 5वां, 8वां, 9वां, 6वां तथा 11वां कोष्ठक, तीसरी पंक्ति का पहला, 11वां, 6वां, 5वां, चौथी पंक्ति का पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 7वां, 8वां, 9वां तथा 11वां कोष्ठक कृष्ण वर्ण से भर दें। पंचम पंक्ति का पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 6वां, 8वां, 9वां तथा 11वां कोष्ठक भी काले रंग से भर दें। ऐसा करने में राम ये 2 अक्षर सफ़ेद दिखने लगेंगे। इन 4 नामों को 4 ओर रख दें। हे शिष्य, अब लघु मुद्रान्वित रामलिंग तो भद्र बतलाता हूँ, सो तुम स्थिर चित्त होकर सुनो। खड़ी और बेड़ी रेखाएं क्यामन खींचें, उनके साथ साथ खानों में पीले रंग की 2 पर्दियाँ बनाएं। कोण भाग में 3 कोष्टकों में सफ़ेद रंग के 2 इंदु बनावें। 6 कोष्टकों की 1 श्रृंखला और 13 कोष्टकों की लता बनावें। 8 पाद का हरे रंग का सिप बनावें। लाल रंग से बल्ली के पास ही 3 पाद का भद्र बनावें। 60 पाद की मुद्रा और चंद्रमा याम्य कोण में रहेगा। प्रत्येक कोण 6 कोष्टक को छोड़कर ऊपर अब बतलाई हुई मुद्रा रखनी चाहिए। इसके अनंतर 7वीं पंक्ति के नीचे कोष्टकों को खाली स्याही से भर दें तो राम ऐसा शब्द स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। उसके आदि में अग्नि मुद्रा और उसकी बाकी परिधियां लाल रंग से रंगें। दोनों लिंगों के भद्र तथा लिंग के ऊपर स्थित दोनों पाद पीत वर्ण से रंगने चाहिए। इसमें कई वीथा वल्लियां बनानी चाहिए। दूसरी में 1 मुद्रा, 2 परिधि, शिव 9 पादों का भद्र, लिंग और बल्ली के मध्य में 6 भद्र बनावें। लिंग के ऊपर वाला भद्र पीले रंग का हो और 4 कोष्टकों को लाल रंग से रंगना चाहिए। लिंग के स्कंद स्थान में 2-2 हरे रंग के भद्र रहेंगे और वीथियां हरे ही रंग की रहेंगी। यहाँ पर 3 भद्र रहेंगे, 1 पीला और 2 लाल। इसके मध्य भाग में सर्वतोभद्र बनेगा, जिसमें 24 कोष्टक रहेंगे। 9 कोष्टकों की लता बनेगी और भगवान शिव भी बनेंगे। 3 पाद का अब्ज कमल और 5 पाद का श्रृंखला पर्दी रहेगी। मध्य में रक्त वर्ण या रंग के कमल बनावें। इसके अंत में पीले, सफ़ेद, लाल और काले रंग की पर्दी रहेगी। इन 16 मुद्राओं से रामलिंग तो भद्र बनता है।